Simpel.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 12 uur. De Universiteit van Maastricht heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. 20 pro-Palestina-demonstranten hadden zich eerder deze week verschanst in een universiteitsgebouw. De universiteit noemt het protest onacceptabel en zegt tegen L1 nog te onderzoeken of er studenten tussen de actievoerders zaten. President Trump hoopt dat de vermiste Amerikaanse gevechtspiloot oké is. Eerder op de dag werden in Iran 2 Amerikaanse jets neergehaald. Een van de 2 piloten is gered, de ander nog niet. Trump zegt tegen The Independent dat hij nog niet weet wat hij van plan is als de piloot gewond of gevangen genomen is. Hulpdiensten en defensie zijn massaal uitgerukt naar een huis in het Brabantse dorpje Dussen. Er lag daar een verdacht pakketje. Volgens regionale media gaat het waarschijnlijk om een poederbrief. De bewoner van het huis heeft de stof in die brief aangeraakt en is door de brandweer ontsmet. Wat er precies in de brief zat, is niet bekend. En de gemeente Amsterdam neemt dit weekend maatregelen tegen de paasdrukte in de binnenstad, meldt AT5. Zo zijn er afspraken met navigatiediensten als Google Maps gemaakt om automobilisten het centrum te laten mijden. Ook worden er verkeersregelaars ingezet en kunnen straten worden afgesloten. In het noorden en westen is het droog, in de rest van het land regent het. Het is 5 tot 11 graden. Op de meeste plekken overdag bewolkt en droog, behalve in het zuidoosten. Het wordt dan een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Badhoevedorp naar 10 minuten vertraging. En flitsers op de A2 richting Eindhoven bij Eindhoven zelf 158.6. Dan de A9 Haarlem-Amstelveen bij Schiphol 33.7. En de laatste ook op de A9 in de richting van Amstelveen bij Schiphol 31.8. Dankjewel, Kilian. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Jazeker. Boom. Uur 11, lieve mensen, welkom bij de nachten van de House op 1000. En de nachten klinken altijd het allerlekkerst. Radio 538. Hold me back. We'll be right back. toch niet te geloven? Het is toch niet te geloven? Goedenacht en welkom. 538. The House Top 1000. Ja, wie mij 30 jaar geleden had gezegd van... joh, ooit komt dat verzinseltje van jou, die House Top 1000. Dat gaan we eens doen op een van de grootste zenders van Nederland. Nou, ook nog eens een keer de zender die House groot heeft gemaakt. Ik denk niet dat je echt geloofd had, maar het is wel leuk dat het gebeurt. Dus welkom bij de House Top 1000, de nachten van de House Top 1000. En mag ik even een applaus voor Kilian? Goeiedag, goeiedag. Want Kilian, jij bent zo lief om jouw uren af te staan, min of meer een soort van. Jij gaat er lekker bij zitten natuurlijk, dat ja, wel. Zeker. Maar allemaal de oude mensen die nemen het nu over, hè? Maar kijk, luister, als je zo'n lijst doet, dan moet je natuurlijk door de allerbeste laten presenteren. Dus dan... Ja, maar die is net weg. Dus, Hey, leuk dat we even... Dat we het gaan samen doen vandaag. Ja, leuk. Een beetje helpen, net al met die verkeersinformatie. Daar ben ik bijzonder blij om. En je vertelde me net al voor de uitzending... Je hebt best wel veel met housemuziek. Je luistert ook veel. Zeker, ja. Ja. Dus zijn er ook dingen bij die je kent überhaupt? Nou, ik moet zeggen, we gaan nu wel echt oude platen draaien. Ja. Ik kom zelf uit 2001, dus, dus ik denk dat platen soms al twee keer zo oud zijn als dat ik ben. Ja. Maar nee, er zit echt platen in waarvan ik echt zelf veel naar luister en denk lekker. Ja, superleuk, superleuk. En jij bent ook de man van onze messages, hè? Dus als je leuke berichtjes stuurt naar 538-app, dan gaat Kilian die voorlezen zometeen. Zometeen ga ik nog iemand introduceren, want dat is een van de mensen die hoog in het klassement staat met Better of Alone. Dat is DJ Jurgen, gaan we zometeen doen, maar... Het is de nacht, dus we hebben een klein beetje haast. We gaan veel muziek draaien, daar gaan we nu dan ook mee beginnen. DJ Duke, dat is niet de Duke van So In Love With You. Helemaal niet zelfs. Maar hij is wel bekend van Party Time en natuurlijk ook van Blow Your Whistle. Die gaan we later nog horen vannacht. Laten we beginnen met Party Time. 8:75. Baby, it's time to get up, baby. Got to get up, baby. Oh yeah, baby. Music's got me so excited. It's all over my face, y'all. I've lost my control, and I just can't stand still. The bass is getting louder. It's taking me higher and higher and higher. Hey, yeah. Get up, y'all. Time to party. Party. House Top 1000. Nummer 74. You Got To Know op 4.11 en op 97 Move On Boy. 58. Ja. The very best in house music. The House Top 1000. Ja, wat waanzinnig op 58 de House Top 1000, dat ik dat mag zeggen. 14 minuten over 12 en aangeschoven hier. Mag een klein applausje voor DJ Jurgen. Dank je. DJ Jurgen, jij bent wel vaker hier bij 58 te gast. Ja. Ja, als word je geïnterviewd over je hit. De 90s-lijst, de 90s-lijst, dat was hier ook, hè? Ja, klopt. Ja. En jij was er dus ook bij, 30 jaar geleden, toen we de allereerste House Top 1000 deden bij Energy. Klopt, ik heb volgens mij alle House Top 1000 meegedaan, hè? Ja, superleuk. Dus wat vind je ervan nog? House hier gewoon eventjes in het Walhalla van de radio. Dit is wel echt een upgrade, zeg maar, hè, voor de lijst. Het is geweldig. Ja, ik ben er ook heel erg trots op dat het zover gekomen is. Want ik vind het toch een soort van, laten we zeggen, eerbetoon aan de muzieksoort die toch wel na de rock'n'roll de grootste revolutie heeft teweeggebracht ooit. Dat is house muziek natuurlijk. Ja. En als je ziet wat het dan geworden is, ik ben er bijzonder trots op. Jurgen, jij gaat een beetje bijzitten vanavond. Ja, dat is wel de bedoeling. Een beetje bijzitten. Ja, precies. En dat is ook een beetje de bedoeling om aan de mensen als Kilian of toch wat uit te leggen hoe dat nou allemaal ging voeren. Bij bepaalde platen. Uitkijken dat het niet opa vertelt. Nee, zeker niet. Niks zo vervelend als dat te luisteren. Maar het is natuurlijk wel leuk om dat gevoel van die house uit die begintijd, toen het nog heel klein was. Ja, want ja. Ik had ook zoiets, toen het begon eigenlijk, ik hield helemaal niet van die muziek. En opeens pakte dat je op en dan ben je verslaafd aan die muziek, zeg maar. En ja, nog steeds eigenlijk na al die jaren. Toen viel het kwartje. Ja, precies. Nee, zo ging dat in die tijd. En dan kwam je ook op al die feesten, op al die houseparties ieder weekend, kwam je gewoon dezelfde mensen tegen. Ja. Dus je kon eigenlijk altijd in je eentje naar zo'n feest gaan, want je kwam eigenlijk altijd een soort van gelijkgestemden kwam je tegen. Zeker in de Amsterdamse scene was dat natuurlijk echt heel vaak het geval. Ja. Nou, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. Het wordt leuk. Ik heb er super veel zin in. En we hebben ook echt de officiële house classics. Ik heb er een aantal gezien waarvan ik nu al zin heb. Ga ik je vast vertellen. Dat gaat allemaal straks gebeuren. We hebben zelfs een aantal overgangetjes klaarstaan waarvan ik denk, nou, knap gedaan, Peet. Als ik het zo zeg. Oh ja, dat moet ik even uitleggen. Want ik ben natuurlijk al jarenlang Peter van Leeuwen op de radio geweest. Met de House op 1000. En nu ben ik op een volwassen station. Dus ik wil ook gewoon wat volwassen zijn met mijn eigen naam. Ik ga je voortaan Koen noemen. Ja, wil je het doen? Ja. Dankjewel. Graag. Goed. Dus het hebben we even over een van de allereerste grote classics uit die tijd. Dan is het ook weer uit Italië. Glam. Dit is Hell's Party. We'll be right back. Sanctuary. The House Top 1000. Top 1000. 538. 872. I can tell you, man, when I get a little deeper. Lekkers vond ik altijd wel, zeker wel. 538. The House Top 1000. Het was natuurlijk Mind Controller van Eddie Aalm. Toch de grote man, Patrick van Kerkhoven, DJ Roughneck natuurlijk. Sommige mensen die vragen wel eens, waarom staat er geen gabber in de House Top 1000? Ja, het is natuurlijk ook een radioprogramma, hè, voor de duidelijkheid. Dus het moet ook nog wel aanhoorbaar zijn. Maar dit is zeker wel een grote naam. En dit is natuurlijk een beetje die early rave sound. Die jij overigens helemaal niet leuk vond, Jurgen. Nee, en nog steeds niet. Maar nou, ja, je had toen een beetje de keuze tussen mellow en house. Hè? Dus mellow en gabber, dat had je in die periode. Twee stromingen. Ja, en er zat ook weinig licht tussen. Het was niet zo dat sommige mensen die vonden... Je kon hem bijna niet allebei leuk vinden. Nee, dat was in die tijd zeker zo. Hey, Mind Controller op nummer 872. En dan zijn er natuurlijk ook wat commerciële tracks in... die gelukkig de top 40 hebben gehaald. Ook in Engeland bijvoorbeeld. De volgende track is van Piano Man. Nummer 6 in de Engelse top 40 heeft hij gehaald destijds. Een dude uit de UK. Hij heette Blurred vanwege Girls and Boys van Blur. Vandaar. Gedoe om de sample. Dat was er zeker. 538. En ik heb het al eerder gezegd. De nachten van de House Top 1000 zijn gewoon het allerlekkerst. Welkom. weekend vol herinneringen. De House Top 1000. 538. Kenny Dope Gonzalez. En Little Louis Vega. En die heette samen de Masters at Work. 538, de House Top 1000. Jurgen, kan je nog herinneren in 1999, toen traden ze op in Nighttown. Ja, dan kregen ze 80.000 gulden. Ja, dat was toen een enorm bedrag in die tijd. Ja, daar werd toen schande van gesproken, omdat Nighttown ook subsidie kreeg. Ja, ja, klopt, ja. En ja, dat was het hoogste bedrag ooit betaald voor DJ's, volgens mij. Ja, 80.000 gulden, dat is nu zeg maar nou, 35.000 euro, zeg maar. Dat is voor arm in een kwartiertje, denk ik. Ja, tegenwoordig wel, ja. Ja, langer zal die zijn. Maar het waren wel handen natuurlijk de mannen van... De Masters at Work. Van de Masters at Work, zeker. Ja. Hey, de nachten zijn altijd het allerlekkerst. Dat vind jij natuurlijk ook. Zeker. Heel veel mensen die vinden dat ook. En wij vinden dat onwijs leuk. We zijn schijnbaar ook op Discord. Is er een soort van chatroom gestart. Ja. Dus daar kan je ook heen als je wil interacten. Als dat leuk is om daar naartoe te gaan. En natuurlijk via de app van 538. Want wij lezen zoveel mogelijk voor als het leuke dingetjes zijn om voor te lezen. Ja. En dat is... ik weet niet of jij wat hebt. Even kijken. We willen contact, dat zegt Gina, maar die zit de hele tijd al te appen. Nou, hier zijn wij. Ja, contact. Hallo. Contact. Hey, lekker bezig en geniet van de goede nummers. Goed, Mauricio. Even kijken. Lieve Koen en Jurk, time for the originals. Lang levende nachten van de House op 1000. Nou, dat is altijd Gootje. Leuk. Ja. Dat is altijd leuk om te horen. Ja. Goed, er zijn van die tracks die hoor je eigenlijk met een zonnetje. Lekker met een cabrio eigenlijk te luisteren. Oh, heerlijk. En dat is eigenlijk de volgende track die in de lijst staat. En die gaan we vinden op nummer 868. The House Top 1000. Ja, bom, bom. En dat is 868, zoals gezegd. Sunhump en Viridian. Radio 538. 538, House Top 1000. Every night, I'm dreaming of some better day. Every single moment of time, I wish I could grab a ray of sunlight and make it my own. When tears no longer dry, hope has become nothing but illusion. ...867. Die was toen helemaal hot. Happening. Hoogtijdagen van Armin van Buuren natuurlijk ook. En dit was Manu. En Drifting Away. 538 presents The House Top 1000. Ja, waanzinnig. We zitten in de nachten van de House Top 1000 op 538. Welkom, leuk dat je luistert natuurlijk. En er komt nog heel veel moois aan. Jurgen, wij zijn niet de enige grootheden. Er zijn heel veel grootheden die meepresenteren dit weekend. Onder andere, ik zal een paar namen noemen. Koen Groeneveld, hij staat met de meeste tracks in de House Top 1000 dit jaar. Superleuk. Samen met Adi van de Zwam. Van de Clubheads, Jeroen Verheijen en DJ Jean komen nog even langs. Tiësto, onder andere Hartwell, Mark van Dalen. Zomaar wat namen die je dit weekend gaat horen hier. Ja, het zijn niet de minste. En ik ben heel benieuwd naar de verhalen van DJ Jean vooral. Ja. En welke wel de radio kunnen worden verteld. Daar ben ik ook benieuwd naar. En eigenlijk van iedereen wel. En ik vind het ook leuk dat Tiësto meedoet. Dat vind ik echt leuk. Want die zit natuurlijk. Ja, die heeft het zo ontzettend druk. Omdat hij gewoon een uurtje House Top 1000 meedoet. Ja, geweldig. Echt waanzinnig leuk. Goed, House Top 1000 met heel veel van die bekende. Nou, hoe moet ik het zeggen? Van die tunes die je wel kent. Maar dat je denkt, ja, hoe heet hij ook alweer? Nou, zo heet hij. Just as long as I got you. Het is een track uit 1989. Een van de oudere tracks. Gemaakt door Lenny D. Helemaal knettergek was hij echt. Zonder meer. Hardcore DJ. Maar dit was uit zijn eerste periode. En toen was hij nog lekker relaxed. Dus dit is best wel goed te doen. The very best in house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 866. Thank you. Was toch een bijzonder moment vanmorgen. Nee, vanmiddag was het natuurlijk, om 2 uur. Dennis Ruijer, de opening met de nummer 1000. Die werd ook gemaakt door deze man, door Todd Terry. 538% House Top 1000. Achter deze plaat dus van Dwesset. Om, zo heet hij inderdaad, om 864, Dwedstock. Zo, ik ga er helemaal voor stotteren, heerlijk zeg. Kilian, jij hebt wat leuke dingetjes bij elkaar. Ja, zeker. De app die stroomt helemaal vol met allemaal vrolijke luisteraars die lekker luisteren naar de House Top 1000. Jimmy die zegt bijvoorbeeld, ik heb 30 jaar geleden, Koen, met jou een programma op de zaterdag gepresenteerd voor jou. Voor mij, ja. Ja. Niet voor mij. Nee, maar ja, het programma voor. Ja, klopt. Jimmy Varma is dat, denk ik. Ja, dat is leuk. Ja leuk. Zeker leuk. Leuk, Jimmy. Nou, Marije die is hartstikke blij, want die zegt, jullie maken mijn man zo gelukkig tijdens deze top 1000. Hij stuitte door het huis. Kijk. Nou, dat is leuk voor de man. Zij vindt het zelf wat minder als ik zo moet inschatten. Maar ik denk ze misschien heel blij dat haar man eventjes zo is de komende week. Ook weer goed, ja, inderdaad. Dus, we hadden zelf een dag, ik zie je net, kom net terug van Paaspop. Dat is natuurlijk ook leuk. André de Vries, die ken ik toevallig ook. Maar het is van ons ook een vraag. Wat is jouw allerleukste houseparty? En als ik dat aan Jurgen vraag. Dan denk ik toch wel inderdaad de Gold J-parties vroeger. Leg dat eens uit. Dat waren eigenlijk een beetje exclusieve feesten. Daar mocht je alleen naartoe als je een flyer had bemachtigd. En dan kon je een kaartje kopen, zo ging dat in die tijd. En hij heeft wel daarna een beetje problemen gekregen met de naam natuurlijk. Vanwege Coach J. Ja, champion Coach J vond het helemaal niet zo leuk dat die naam... Nee, maar ik heb daar voor de allereerste keer Co Cox zien draaien bijvoorbeeld. Ja. En volgens mij was hij toen ook voor het eerst in Nederland. Ja, dat zou kunnen, ja. Ze zijn goede vrienden geworden, hè, die organisatie van Co. Kilian, is het voor jou te jong om dat al te vragen? Wat je leukste, wat je vetste feest is? Of wat voor soort feest is dat dan? Ja, nou ja, dan moet ik echt denken aan huisfeestjes en zo die ik eens heb gehad. Ja. Meer heb ik nog niet echt gehad. Nee. Okay, het is echt Koningsdag, maar ja, het is niet echt house muziek. Nou ja, maar goed, veel grotere feesten kan je niet bedenken. Nee, dat klopt. Dus, het gaat weer wat worden, Breda, binnenkort. Zelf heb ik eigenlijk ook die Coachee-feesten. Ik weet nog dat Adam Curry was toen een grootheid. Die altijd heel erg voorop liep met allerlei dingen. Die had de eerste podcast zonder meer. Die ging toen zo ook opeens storten op de house muziek. Want het gaat door dat het groot ging worden. Ja, met Ronald Molendijk, Wave Radio. Die ach, was dat slecht. Ja, klopt, ja. Ja, dat was echt heel slecht. Maar goed, maar toen deed hij dus ook een item daar in België met een tv-camera. Nou, ik weet niet of jij je nog wel herinnert in de jaren 90. Als je iets niet wilde, was het wel gefilmd worden op dat moment. Want dat is echt het allerslechtste plan van allemaal. Maar goed, heb jij nou zelf zo'n feest waarvan je zegt, ja, dat vond ik toch wel het allerleukst. Even naar de 538 hebt en dan gaan we er zo meteen de volgende uur eens even een paar been pakken, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Toch? Ja. Helemaal zin in. Goed, laatste voor dit uur is van een Nederlands productieduo. En dat waren de mensen van de Hollywood Music Hall. Als je dat nog wat zegt, in Rotterdam. Fred Diaz was dat. Ze noemden het DJs of the Planet. And it set our souls free. Ours was a way of life. And it made you reach out and raise your hands in the air to rejoice and sing a song of love. Sing a song of peace. Sing a song of happiness. House was our light of day. And it shone on our souls. 3 o'clock in the morning. On and on and on. Feeling good in your soul. 223 Nederlandse producties in de House Top 1000 dit jaar. DJ's op de planet, zoals ik al zei, door de tekst heen. Superdrum hoorde je zojuist. Goed, volgende uur nog veel meer. Let's go. Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Dan hebben we Black Box. En ook Granada. Zometeen. Radio 538. What's up, Jamal? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 1 uur. Bij het Israëlcentrum in Nijkerk is vanavond laat een explosie geweest, meldt het AD. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie onderzoekt wat de reden van de aanslag is. Vorig jaar werd er regelmatig geprotesteerd bij het centrum door pro-Palestina-demonstranten. In de buurt van Zeist is een auto ingereden op een alcoholcontrole. Daarbij zijn zeker 4 mensen gewond geraakt, meldt RTV Utrecht. 1 persoon is er slecht aan toe, die is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de N237 is voorlopig dicht voor onderzoek. Het Britse OM verdenkt 3 mannen van brandstichting vorige week in Londen. In een Joodse wijk werden daar meerdere ambulances in brand gestoken. Ze gaan voorlopig niet uit van terrorisme, al wordt de zaak wel onderzocht door terrorisme-experts van de politie. En in de Rijp in Noord-Holland zijn 2 mensen gewond geraakt bij een brand. Waarschijnlijk hebben ze rook ingeademd. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond op een zolder en daardoor kwam er ook rook uit het dak. De brand is inmiddels geblust. In het noorden en westen is het droog. In de rest van het land regent het. Het is 5 tot 11 graden. Op de meeste plekken overdag bewolkt en droog. Behalve in het zuidoosten. Het wordt een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Ja, en een vertraging slechts op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp. 11 minuten, want het is daar afgesloten. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks. Yes. Alle tijden. En zo is het de nachten, zijn het allerlekkerste. Ze zijn aangekomen bij nummer 862, Black Box. Radio 538. 862.